आयुर्वेद के ग्रंथों में वीर स्तंभन योग के नाम से बहुत से नुस्खे मिलते हैं। उनमें से एक यह भी नुस्खा है। इस नुस्खे को देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक अलग अलग नामों से जानते हैं। इस नुस्खे के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, सिंदूर रस 12 भाग, बंग 12 भाग, लोहा रस 12 भाग, अभ्रक 12 भाग, ताम्रेश्वर रस 12 भाग, कपूर 25 भाग, जायपत्री 25 भाग, जायफल 25 भाग, लौंग 25 भाग, सफ़ेद चंदन 25 भाग, कस्तूरी 12 भाग। तज 12 भाग, तेजपात 12 भाग, इलायची छोटी 12 भाग, नाग केसर 12 भाग, इन सब दवाओं को कूट कर कपड़ छन कर 4 माह से खाएं, ऊपर से मिश्री दूध पिए तो वीर्य बंधे, शरीर पुष्ट होए, 10 स्त्रियों से भोग करने से बल ना घटे, यह दवा नपुंसकपना को दूर करे, भूख को जगाए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस योग के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। सबसे अधिक रोचक जानकारी मुझे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों से मिली, जिन्होंने कहा कि इस फार्मूले में घटक के रूप में मेडिसिनल राइस को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने 25 से अधिक किस्म के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया और कहा कि इस फार्मूले में जहां कस्तूरी का प्रयोग किया गया है उसे हटाकर यहां पर मेडिसिनल राइस का प्रयोग किया जा सकता है। इस आधार पर उन्होंने 3000 से अधिक फार्मूले बताए जिसमें 5 से लेकर 300 तक के घटक शामिल थे। मैंने यह सरल फार्मूला भी था और कॉम्प्लेक्स फार्मूला भी था। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने अलग अलग तरह से बताया कि कैसे मेडिसिनल राइस के प्रयोग से इस फार्मूले को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस डेटाबेस को ऑनलाइन किया जाए। धन्यवाद।